Nie jest dobrze, nie jest dobrze już od pierwszego zestawu muzycznego, ponieważ wszystko wskazuje na to, że dr Wilczur będzie wypełniał leitmotiv już od pierwszej sekundy. No kto by się spodziewał, przecież zawsze leitmotiv to było coś umownego. Właściwie dr Wilczur nawet tak przekornie nie wypełniał leitmotivu, żeby słuchacze się dopominali, żeby się dopytywali. A teraz proszę bardzo, leitmotiv. Skandynawia się objawia. I już pierwszy wykonawca ze Szwecji. No to cóż, że ze Szwecji, rzekłoby się. Midgård Söner, tak się nazywa ten zespół, czyli synowie Midgardu. Od razu słychać i widać i czuć, że bardzo są dumni z mitologii skandynawskiej, że bardzo są dumni ze swojej ojczyzny Szwecji, że bardzo są dumni z jej historii, z historii wikińskiej, bo na tej płycie, może nie będę się kompromitował wymową szwedzką, drakar na froncie, na odwrocie też prawie drakar, dużo ornamentyki i symboliki wikińskiej. Ci młodzi Szwedzi, kto by się spodziewał, bardzo kochają swoją ojczyznę. Midgård Söner, już wpisujemy, Szwecja odhaczona, leitmotiv odhaczony, Skandynawia się objawia, ale oczywiście płodozmian. Każdemu strefowiczowi należy się, jak doktorowi Wilczurowi, buda i wakacje. Właśnie, no, trzeba by chyba pomyśleć o jakichś porządnych wakacjach nad morzem, oceanem. No ja tu proszę, trzeba zapowiadać różne zestawy muzyczne. Może dzisiaj doktor Wilczur w ramach wakacji przez najbliższe 2 miesiące nie będzie zapowiadał żadnych zestawów muzycznych. No dobrze. Ze Szwecji Midgård Söner odkładamy leitmotiv. wypełniony. Ale żeby nie było tylko o synach Midgardu, którzy bardzo kochają swoją ojczyznę, to teraz zgoła taki feministyczny wtrend. Nie wiem, czy feministyczny do końca, bo w sumie sprawy pozamuzyczne troszkę mnie nie interesują, jeśli chodzi o wykonawców. Zawsze mi się gorzej słucha, jak więcej poczytam o wykonawcy, a tak wszyscy strefowi wykonawcy mi się podobają. Co do tej uwagi, że w trend feministyczny, no, skłoniło mnie do tego takie przeświadczenie, że tutaj w składzie tego chorwackiego zespołu same kobiety, trzy reprezentantki, trzy członkinie tego zespołu, który tak jakoś tak żeńsko się też przy okazji nazywa Żem.

Doktor Wilczur już zaciera łapy, że piękny, piękny płodozmian. To, co się podobało wcześniej, teraz się nie podobało, bo jeden słuchacz siedzi w jednej szufladzie muzycznej, drugi słuchacz w drugiej, trzeci w trzeciej, a tylko doktor Wilczur rozpiera się w całej komodzie muzycznej, więc strefa rock'n'rolla wolna od Angola po prostu nie może się nikomu podobać w 100%, tylko doktorowi Wilczurowi. Zespół Żen, jak sama nazwa trochę wskazuje, same żeny tam grają na wszystkich instrumentach. No i nasz strefowy kronikarz siwy już chyba musi wdziać za rękawki i wpisać tę premierę, bo nie jest to debiut. Zespół Żen, o, już występował w strefie, ale jest to premiera płyty Blender, która wychodzi w 10. rocznicę istnienia zespołu. No proszę, panie wytrzymały ze sobą całe 10 lat. Nazywa się Blender, bo zawiera mikser. No, remiksy może. Utworów, które wcześniej zostały normalnie nagrane, a teraz zostały zremiksowane. No i taki prezent sobie zrobiły na 10. rocznicę działalności. Zespół z Zagrzebia, to zdaje się jest Chorwacja. Jeśli już mówimy o Chorwacji i chorwackim, to w zajawce pojawiło się takie karygodne zdanie, że nie ma spawania. No, co niestety odstręcza wszystkich spawaczy od strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Tak, jeżeli mamy zajawkę chorwacką, serbską, serbsko-chorwacką i tak dalej, to tam bardzo niemile są potraktowani spawacze, bo nie ma spawania, albo nie spawaj, nie spawaj. Spawaczom musi być bardzo przykro z tego powodu, a doktor Wilczur podejrzewa, że żaden spawacz strefy nie słucha. Szczególnie, że jest nadawana ze środy na czwartek między 2 a 4 nad ranem. Ale proszę bardzo, mamy tutaj doniesienie od Kraba na strefa@polskieradio.pl. Doktorze Wilczurze, pisze Krab. Kopę lat minęło, odkąd ostatnio pisałem do strefy, a to jeszcze za czasów Radia Bis było. No to rzeczywiście kopę lat. W ostatnim wydaniu strefy, donosi Krab, padło pytanie, czy są wśród słuchaczy strefy jacyś spawacze? Są. Albo odpowiem za siebie, jest. A że zazwyczaj w porze strefy jestem w pracy, to i odsłuch jest bogaty w fajerwerki. Więc tutaj ogłaszam wszem i wobec, niech spawacze się nie dekoncentrują, niech się nie odwracają od strefy, pomimo serbskich zapowiedzi, że nie spawaj, nie spawaj i że nie ma spawania. Ovu emisiju volimo do bola. Strefa rock'n'rolla, bola od Angola. Bolje nego hamburger i Coca-Cola. Zajedno. Ne spavaj. Ne spavaj. Ne spavaj. Pošalji mail na strefa@polskieradio.pl. Nie, drodzy spawacze, właśnie spawaj, spawaj i spawajcie sobie w trakcie strefy. Niech iskry buchają, bo doktor Wilczur tutaj samym prowadzeniem to tych iskier nie wykrzesze. Nie wykrzeszę. Patrzę za horyzont. Muzyczny oczywiście, chociaż ta audycja muzyczna to ona chyba do końca nie jest. I co ja widzę? O rany, co się dzieje w dzisiejszej strefie? Doktor Wilczur znowu będzie realizował leitmotiv, który brzmi Skandynawia się objawia, bo ci metalowcy pochodzą z Norwegii. Nazywają się Kveletak. We'll be right back. Nie wiem, czy ci akurat synowie Skandynawii kwele tak kochają swoją ojczyznę Norwegię, no ale w każdym razie leitmotiv Skandynawia się objawia. Zrealizowaliśmy. To właściwie nie do pomyślenia, żeby dr Wilczur tak wszystko realizował i wypełniał. Bo wiadomo, zawsze ten leitmotiv trochę umowny, trochę dr Wilczur na manowce zwiedzie strefę, a tu proszę bardzo, jak napisane, tak wypełnione. Kwele tak, z płyty Split, czyli waśń. Zmordowaliśmy. Zmęczyliśmy. Zgraliśmy do cna i do imentu tę płytę. No i czekamy na kolejne odsłony, bo to już nie pierwszy album zespołu Kwele tak, który odtwarzamy w strefie. Odkładamy w takim razie na kubkę zmęczone i zmordowane i przypominamy, że oczywiście można się dzielić ze strefą swoimi przemyśleniami. Najlepiej pod strefa@polskieradio.pl. Dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, bo tryb produkcyjny audycji taki, a nie inny, ale w sumie co ja będę zdradzał, jaki tryb. Może na przykład dr Wilczur na żywo prowadzi dzisiejszą audycję tak między 2 a 4 ze środy na czwartek. No ale może adrem, doktorze Wilczurze, słuchacze drzwiami i oknami walą, żeby podzielić się swoimi przemyśleniami, a ty co? Stefan donosi. Przy konsekwentnym braku osobliwości na antenie trójki strefa stała się moją ulubioną audycją. Nie wiem, czy to dobrze o mnie świadczy, pyta retorycznie Stefan. Chyba nie. I proszę dołować, proszę narzekać, dość już tych sukcesów, chcemy porażek. Apeluje Stefan, no to strefa rock'n'rolla wolna od Angola świetnie się podwiązuje pod ten apel. Wydaje mi się, że kolejny zestaw muzyczny chyba będzie najbardziej dołujący z tych wszystkich dzisiejszych. Ech, doktorze Wilczurze, ładnie to, przecież tak naprawdę strefa rock'n'rolla wolna od Angola nie ma się z czego cieszyć, więc no przydałoby się trochę podołować, ponarzekać, pogloryfikować porażki. Z Ukrainy. Zespół Tiń Słońca. buty też się nasze zliło holosno lunaje tany serca. Nic wróci na leci dzień słońca, wyruszajmy z do buty też się nasze zliło holosno lunaje tany serca. Dzień wernetza. Зона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, та тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. No nie wiem, czy zgodnie z postulatem słuchacza Stefana ten zestaw był odpowiednio dołujący, ale przecież cała audycja Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola i prowadzący dr Wilczur są odpowiednio dołujący i są odpowiednią porażką, że już tam wykonawców nie potrzeba do tego, żeby nam tutaj pomagali w tym wszystkim. Cień słońca z Ukrainy. To wszystko się da zrozumieć. Oj, doktorze Wilczurze, no, ta Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola z doktorem Wilczurem schodzi na psy, jednak bo wszystko da się zrozumieć, a powinno być tak, że nikt nie wie, co jest grane w audycji. No, zespół Teen Sonca, a tytuł płyty Taniec Serca. No, no właściwie do odrzucenia. Wszyscy wszystko rozumieją. To po co właściwie tworzyć te audycje? Z Ukrainy powiedziałem, tak? No to właściwie wszystko jasne. A przecież trwają wakacje i dr Wilczur właśnie dlatego, że są wakacje, nie powinien się tutaj specjalnie przemęczać. On powinien dziś hasać, byczyć i balować, a nie zapowiadać zestawy muzyczne. Odkładamy w takim razie ukraiński z głowy w takim razie. Przypominamy, że dzisiaj co prawda leitmotivem jest Skandynawia się objawia, no ale płodozmian oczywiście wszystkim się należy. Strefa małpa, polskieradio.pl. Słuchacze piszą o dowolnej porze, a dr Wilczur zbiera to wszystko na audycję między drugą a czwartą. Nasza droga, a czasami nawet najdroższa, bo ileż ona nerwów kosztuje doktora Wilczura, Pasia donosi. Naprawdę nie wiem, dlaczego siedzę do drugiej i czekam na to słuchowisko, zarywając noc i ryzykując nie najlepsze samopoczucie przez całe jutro, skoro słuchowisko jest z puszki i można je będzie odsłuchać. Ale doktor Wilczur wie dlaczego. A Pasia konkluduje. Życzę sobie udanej audycji, a panu interesującej lektury niezliczonych listeli ode mnie oraz dwóch pozostałych od reszty słuchaczy. Bardzo dziękujemy Basi za poświęcenie. No i chyba w ramach nagrody albo zadośćuczynienia może garść kultury francuskiej, którą Basia tak bardzo lubi się napawać. Le Berrurier Noir. Te souviens-tu encore, la commune des couronnes, où flottait le drapeau noir, au milieu du boulevard, c'était autour du feu, on se sentait heureux, on faisait des méchouis, un peu toutes les nuits. Souviens-tu encore de ces concerts sauvages de la rue des vilains? Ils s'en foutent ces Romains. On se couchait à l'aube, on se levait le soir, on décourait nos pioles et on chantait victoire. Te souviens-tu encore de ce petit bar squatté? On n'avait pas le temps de l'appeler l'infamé. Et quand un quart passait, tout le monde s'y mettait. Et que venait tes bonnettes, tu n'y plus le canet. Quelque part dans la Gaule, un petit squat résiste. On y voit de la gnôle, son promoteur touriste. Maintenant qu'il n'y a plus rien, on ne regrette rien, car il poussera demain des squats comme des petits pains. Il dit les mal logés, il y a un comité. Et même dans ton quartier, il y a de quoi squatter. Pour tous les mal logés, il y a un comité qui défend le quartier, les promoteurs sans cœur. Ainsi squat-il, sans droit ni titre. Ainsi squat, sans toi ni moi. Ainsi squat-il, souvent fauché. Ainsi squat, toujours martelé. la lumière, quand j'ai fait populaire. Tu sens ces sauvages, vous dites l'une de guerre. Bataillon de chômeurs et jeunes desperados. Écoute sur la zone, la radio rodéo. Ghetto immigré et camp de rétention. Faites donc attention, ils ont lâché les lions. C'est l'armée, c'est pédé, la patrie est en danger. C'est l'État et sa mafia, c'est la loi du ratafia. C'est la jeunesse sans permis, la légion des sans abri. Officiel, tous stupides, la télé des abrutis. Passe là où on te dit de passer. Pointe là où on te dit de pointer. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskieradio.pl. Oj, oj, bardzo zaangażowany społecznie francuski zespół Berurier Noir. I czy ja tam słyszałem coś o Warszawie? Zaraz trzeba to wszystko sprawdzić. Odpakowujemy paciuszkę. O, nawet są teksty. Odszukujemy ten utwór Kiesaku. No i rzeczywiście napisano de Longwy à Varsovie. Czyli z Longwy, taka gmina we Francji, do Warszawy. A o co chodzi? No to romaniści. Romaniści. Na pewno romaniści o tej porze między drugą a czwartą, ze środy na czwartek słuchają, żeby się zbalować tym tekstem zespołu Berurier Noir. Ale wszystko oczywiście będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, no, żeby sobie dotrzeć do tego, co jest grane w strefie. No, jak ktoś jest sporym, sporym wariatem. Dzisiaj co prawda gramy zgodnie z leitmotivem Skandynawia się objawia, a tutaj Francuzi. Na szczęście doktor Wilczur nie jest aż takim pedantem i coś tam zawsze zachachmęci. Przypominam, że cały czas oczywiście można pisać, czy to między drugą a czwartą, czy w zupełnie innym terminie, na strefa@polskieradio.pl. Można się zwierzać, można dyskutować, można wieszać na doktorze psy albo ordery, jak kto woli. Albo na przykład kadzić doktorowi Wilczurowi. Można, tak jak robi to nasz strefowy kronikarz Siwy, który w te słowa zwraca się do doktora.